kilkadziesiąt mandatów karnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W ciągu 3 tygodni gotowy będzie raport dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego, zapowiedział w Sejmie pełnomocnik rządu do spraw tej inwestycji. Maciej Lasek dodał, że analizowane są m.in. wydatki na program społeczno-gospodarczy oraz tzw. program dobrowolnych nabyć. Obecnie jesteśmy na bardzo zaawansowanym poziomie w audycie wydatków na program społeczno-gospodarczy. Analizujemy także realizację programu dobrowolnych nabyć i obszar HR-u. Trwają też prace nad oceną harmonogramu w projekcie kolejowym i lotniskowym. CPK jako spółka realizuje równolegle przetargi na audytorów zewnętrznych. Maciej Lasek podkreślił, że celem audytu jest wyprostowanie projektu, jego kompleksowa ocena oraz wskazanie jego merytorycznego i ekonomicznego uzasadnienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To sprawdźmy jeszcze pogodę na dziś. Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza na wschodzie do 9 na południu, tylko na Suwalszczyźnie, Mazurach i Pomorzu 4 kreski powyżej zera. Na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Widziałam za oknem na Myśliwieckiej piękne słońce. W Dniu Kobiet aura nam sprzyja. Już 6 minut po godzinie 7, dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet, dlatego rozmawiać będziemy o feminatywach i obecności kobiet w języku. Już za chwilę w studiu Trójki zasiądzie Matylda Kozakiewicz. To jest audycja Pora na Trójkę. Olga Szućko, Aleksandra Dobieszewska, Bartosz Bielecki, Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. She's up all night to get some. She's up all night. 10,5 minuty po godzinie 7 w Międzynarodowym Dniu Kobiet rozmawiamy o feminatywach, czyli żeńskich formach nazw, tytułów, zawodów. Dlaczego o obecność feminatywów w naszym języku musimy zabiegać i dlaczego rozmowa o feminatywach jest dziś istotna? O to zapytamy Matyldę Kozakiewicz, psycholożkę, polonistkę, autorkę książek oraz bloga segritta.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Przedstawienie kogoś jako pani minister, pani dyrektor czy pani kierownik wielu z nas wydaje się zdecydowanie naturalniejsze niż użycie feminatywu. Zastanawiam się, dlaczego tak się stało, że do tych żeńskich form, na których użycie przecież nasz język nam pozwala, dlaczego one są w pewnym sensie ukryte w naszym języku, a przynajmniej zdecydowanie mniej widoczne. Odpowiem może takim badaniem, bo jakiś czas temu zrobiono badanie wśród zwykłych ludzi, jak to przeważnie, w którym sprawdzano, czy CV, które będą podpisane męską lub żeńską formą zawodu, będą traktowane poważniej i czy kandydaci i kandydatki w tych CV będą chętniej lub mniej chętnie przyjmowani do pracy. I okazało się, że wszędzie tam, gdzie kobiety posługiwały się męską formą nazwy zawodu, były chętniej brane pod uwagę jako kandydatki do pracy. Żeby uniknąć błędu związanego z konkretnym zawodem, nawet wymyślono zawód diarologa. Diarolog, diarolożka to nie istnieje, ale tam, gdzie pojawiał się diarolog, gdzie kobieta, załóżmy Anna Kowalska, przedstawiała się jako diarolog, była traktowana poważniej i chętniej przyjmowana do pracy w takim fejkowym CV. A tam, gdzie była diarolożką, już mniej chętnie. I wydaje mi się, że poza tym przyzwyczajeniem, o którym mówiłaś, to pewną rolę odgrywa w tym ta końcówka K, która ten format, który często jest używany do zdrabniania. A w związku z tym na przykład doktorka nam się trochę wydaje mniej poważna niż doktor. A ponieważ zawody typu właśnie lekarz, inżynier, architekt, pilot były długo zdominowane przez mężczyzn i właściwie wciąż jeszcze są, to kobiety, które już się dostają do tego zawodu, udaje im się przejść tą skomplikowaną, często długą edukację i wreszcie zostać właśnie pilotem, lekarzem, prawnikiem. Wolą nie czynić tej nazwy zawodu innej niż koledzy po fachu. Czyli czułyby się, tak mówię trochę cytując to, co słyszę od ludzi, czułyby się mniej poważne, gdyby były właśnie lekarkami, inżynierkami czy prawniczkami. Trochę jak łyżeczka, piłeczka, coś zdecydowanie mniejszego i mniej poważnego. Ja sama spotkałam się z sytuacją, w której dyrygentka nie chciała być przedstawiona właśnie w ten sposób. Mimo tego, że cieszyła się ogromnym autorytetem w środowisku muzycznym, jednak chciała być dyrygentem. Tak, i właśnie są kobiety, które wybierają nieużywanie feminatywu. I tutaj trochę zacytuję mojego przyjaciela Mateusza Adamczyka, który mówi, że to jest nieprawda, że forma pani adwokat czy właśnie pani dyrygent jest niepoprawna. To jest poprawna, zakorzeniona w polszczyźnie forma, której można używać. Ona ma właściwy rodzaj, mimo że brzmi dziwnie i można przez analogię mówić, że ktoś jest panem pielęgniarką. Takie to już nam nie brzmi dobrze, bo się do tego nie przyzwyczailiśmy. Natomiast jest to forma poprawna i niektóre kobiety wolą jej używać. Bym powiedziała chyba, że nawet większość kobiet wciąż. Natomiast jest też grupa osób, ja do nich należę, które wolą używać feminatywów. Ja na przykład przedstawiam się jako psycholożka albo psychotraumatolożka, to jeszcze dłużej jest wtedy. Oczywiście są ludzie, którzy się z tego śmieją, że to jest taka psycholożka albo że to tak brzmi właśnie niepoważnie, ale ja wyznaję taką zasadę, że są zawody, które gdyby wszystkie zawody na świecie miały tylko jedną formę i nawet niech ona będzie taka oryginalnie męska, to pewnie bym nie miała problemu. Ale problem polega na tym, że większość zawodów tych takich bardzo szanowanych właśnie typu prawnik, inżynier, lekarz mają w podstawie formę męską. A z kolei zawody typu sprzątaczka, mówi się przedszkolanka, chociaż powinno być wychowawczyni, nauczycielka przedszkolna, ale mówi się często przedszkolanka, sprzątaczka, one mają już formę żeńską i to nikomu nie przeszkadza. Jest lekarz, ale jest pielęgniarka i salowa. Najczęściej, tak? Dlaczego mamy problem, żeby nazywać te zawody bardzo szanowane albo często związane po prostu z wysokimi zarobkami formą żeńską? Jak myślisz? No, myślę, że tutaj wiele zależności również historycznych wchodzi w grę, ale chciałabym, byśmy się jeszcze przyjrzały bliżej naszemu językowi polskiemu, bo zastanawiam się, czy nie jest przypadkiem tak, że męskoosobowość jest w pewnym sensie w niego wdrukowana. To znaczy, jeżeli zwracamy się do anonimowych osób, czy do ogółu, to na przykład pytamy, czy nie chciałbyś skorzystać z takiej promocyjnej oferty. Mówimy, drodzy słuchacze, szanowni czytelnicy, od razu przed oczyma wyobraźni stają mężczyźni. Tak jest. I rzeczywiście ten język polski pod tym względem, nie boję się tego słowa, chociaż nie wiem, czy Mateusz by się ze mną zgodził jako językoznawca, ale jest seksistowski. Mhm. To znaczy, jeżeli idzie sobie Kasia, no to mówi, że Kasia idzie. Idzie Kasia, poszła Kasia i Małgosia, to poszły. Kasia, Małgosia, ich mama, babcia, koleżanka i jeden chłopiec, to już mówimy, że poszli. Wystarczy jeden mały komponent męski, żeby już cały rodzaj się zmienił. I powiedziałabym wręcz, że to w ogóle tak kulturowo idzie. Doświadczenie kobiet, które czytają lektury w podstawówce, nie wiem jak jest w tej chwili za bardzo jeszcze, bo moje dzieci jeszcze nie dorosły do tego wieku, ale pamiętam, że ja głównie czytałam lektury, w których głównym bohaterem był mężczyzna. Chłopiec. Ja głównie czytając książki, czy artykuły, czy właśnie słuchając radia, słyszałam, jak się do mnie zwraca ktoś w rodzaju męskim. Ty słuchaczu, albo właśnie zrobiliśmy, poszliśmy. To była zawsze męska forma, która była takim, no, taką oczywistością, że ja jestem w takim razie częścią tej grupy, o której się mówi. I w związku z tym mam wrażenie, że kobiety się w ogóle nauczyły identyfikować z każdą z form. Kobiety to potrafią. Ale kiedy już mężczyźnie czasami powiem, że zrobiłyśmy coś razem, bo jestem na przykład w grupie, tak jak u mnie na studiach na psychologii, były to głównie kobiety i dwóch mężczyzn w grupie. I czasami któraś z nas się po prostu pomyliła i powiedziała, że pani profesor, myśmy zrobiły, a przepraszam, zrobiliśmy, to oni to notowali. Znaczy to, nie mówię, że im to sprawiało przykrość, bo oni są bardzo feministyczni, więc nawet w którymś momencie powiedzieli, że oni, tak, o, myśmy zrobiły. I to mówił mój kolega Mateusz, tak? Albo Janek. Niemniej to jest zawsze zauważane w języku, dlatego że to jest forma, do której byśmy po prostu jeszcze nie przywykli. Na szczęście język używany w mediach też powoli się zmienia. Matylda, oprócz tego, że jesteś polonistką, jesteś też psycholożką i właśnie z tego psychologicznego punktu widzenia chciałabym cię zapytać, dlaczego formy żeńskie są istotne? No ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby każdy człowiek, niezależnie od płci, w jakiej się urodził i z jaką się identyfikuje, miał takie poczucie, że może wykonywać właściwie każdy zawód świata, o ile będzie miał do tego kompetencje. I w momencie, w którym jestem małą dziewczynką, mam 5 czy 8 lat i słucham o tych wszystkich możliwych zawodach albo czytam w jakiejś czytance zawody, których mogę się podjąć i widzę, że mogę być właśnie nauczycielką, pielęgniarką albo lekarzem, inżynierem i ciągle widzę tę formę lekarz, inżynier w przypadku zawodów, które są, no nie oszukujmy się, często lepiej opłacalne niż pielęgniarka czy nauczycielka, to gdzieś tam w mojej głowie może zakorzenić się taki stereotyp, że te zawody są tylko dla mężczyzn, że tylko mój kolega Bartek czy Michał będą mogli je wykonywać. Dlatego myślę, że warto pokazywać obie formy. Albo wybrać być może, taka jest nasza przyszłość, wybrać jakąś formę neutralną, która będzie obejmowała absolutnie wszystkie płci w momencie, kiedy mówimy o, na przykład dzisiaj tak się mówi, osobie lekarskiej. Mhm. To brzmi dziwnie, mi też to brzmi dziwnie. Patrzę teraz w twoje oczy i widzę, że tak uśmiechasz się. Nie wiem, czy pozytywnie, czy z nieufnością, ale jest to jakaś forma, która by troszkę rozwiązywała ten problem, bo chodzi mi o te małe dziewczynki, tak? Żeby one wiedziały, że mogą być wszystkim. W sensie, że mogą pójść na każde studia i podjąć się każdego zawodu. Uśmiecham się jak najbardziej pozytywnie, ale pozwól, że stanę jednak po tej drugiej stronie. Porozmawiajmy o trudnościach fonetycznych, bo ktoś mógłby rzec chirurżka. Jak to trudno wypowiedzieć, już nie wspominając o tym, jak to napisać. Poradziłaś sobie całkiem. Znaczy, ja wiem, że jesteś radiowczynią. I w związku z tym bardzo nie masz problemu, no właśnie, nie masz problemu z dykcją, ale rzeczywiście niektórzy mogą mieć z tym problem. Natomiast jesteśmy, słuchajcie, w takiej fazie pionierskiej feminatywów. I to jest strasznie fajne miejsce, dlatego że my możemy je de facto wymyślać. I na przykład można powiedzieć ministra albo ministerka, można nawet wymyślić ministrini, chociaż brzmi tak włosko, nie? Tak jakoś dziwnie. I co prawda Rada Języka Polskiego czasem sugeruje, że jakaś forma byłaby lepsza lub gorsza, ale nie zapominajmy, że Rada Języka Polskiego nie jest jakimś organem, który nam tutaj może coś nakazać albo czegoś zabronić, tylko oni są bardziej takimi obserwatorami języka, którzy mówią, która forma jest bardziej zakorzeniona w tradycji językowej. Oni nie mają ani prawa, ani nawet możliwości, żeby na ten uzus wpłynąć na tyle, żeby na przykład powiedzieć mi, że ja mam nie mówić o sobie, że jestem magistrą. A ja wolę formę magistra niż magisterka, bo magisterka mi się kojarzy z pracą magisterską. Mm-hmm. Myślę, że są też kobiety, które wolą być sędziami zamiast sędzinami, ponieważ sędziny im się kojarzą z żoną sędziego, ponieważ tradycyjnie sędzina to była żona sędziego. A sędzia to jest takie fajne słowo, które w ogóle można odmienić żeńsko. Czyli można powiedzieć, że ja, nie wiem, Michał jest sędzią, widziałam sędziego, ale Martyna jest sędzią, widziałam sędzie. Niesamowity jest język polski. Myślę sobie, szanowni państwo, że możemy myśleć o feminatywach w kategoriach też pewnej dumy właśnie z naszego języka ojczystego, z jego bogactwa i różnorodności. Im więcej będzie feminatywów w naszej mowie, w tekstach, tym będą one też brzmiały zdecydowanie bardziej neutralnie i naturalnie. Przekonywała dziś o tym Matylda Kozakiewicz, psycholożka, polonistka, autorka bloga Segritta.pl. Bardzo dziękuję. Ci dziękuję. A jakie są państwa spostrzeżenia na ten temat? Zapraszamy do kontaktu 22 i 7 trójek. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. Sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. For the answer, are we human or are we dancer? Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences.

Kolejny raport drogowy za niecałą godzinę, a teraz Karolina Kozińska i skrót serwisu Trójki. 14 osób usłyszało zarzuty po środowych protestach rolników w Warszawie. Podejrzani odpowiedzą m.in. za udział w zbiegowisku, znieważenie i naruszenie nietykalności policjantów. Niektórzy usłyszeli zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także przestępstw narkotykowych. W wyniku incydentów rannych zostało 14 policjantów. Przedstawiciele Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Kamiennego mają się dziś spotkać z minister przemysłu Marzeną Czarnecką. Strony mają rozmawiać na temat umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa i notyfikacji tego dokumentu w Unii Europejskiej. Jak mówiła minister Czarnecka, resort pozostaje w bieżącym kontakcie ze związkowcami. Ja się w ogóle spotykam ze stroną społeczną cały czas, o czym Państwo pewnie wiecie. Wobec tego to nie jest pierwsze spotkanie, a kolejne z serii spotkań, które odbyliśmy. Dokument dotyczący transformacji górnictwa określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego w perspektywie 2049 roku. W dorocznym orędziu o stanie państwa prezydent Joe Biden zapowiedział, że Ameryka nie wycofa się ze wspierania Ukrainy. Biden ostro skrytykował Trumpa za gotowość porzucenia sojuszników z NATO, nazywając wypowiedzi byłego prezydenta niebezpiecznymi. Zarzucił Donaldowi Trumpowi zablokowanie ponadpartyjnej ustawy o zwiększeniu środków na ochronę granicy i zaostrzenie prawa migracyjnego, ponieważ według Bidena chce Trump wykorzystać kryzys na granicy w kampanii wyborczej. W Anglii odkryto skamieniałości najstarszego lasu na Ziemi. Jego szczątki odkryto w klifach z piasku. Skowca wznoszących się wzdłuż wybrzeża hrabstw Devon i Somerset. Las datowany jest na okres dewoński, czyli istniał jakieś 400 milionów lat temu, kiedy życie rozpoczęło wielką ekspansję na lądzie. Pod koniec tej epoki pojawiły się rośliny, a na lądach zadomowiły się stawonogi. Skamieniałe fragmenty drzew na pierwszy rzut oka przypominają dzisiejsze palmy. Ich pnie zamiast litego drewna były puste w środku. Brakowało im również liści. Pełen serwis o godzinie 8. Czas na wiadomości ekonomiczne, które przedstawi Sylwia Zadrożna. Sponsorem audycji jest Orlen. Dzień dobry, zapraszam. Inflacja znalazła się w celu Narodowego Banku Polskiego, ogłosił prezes NBP Adam Glapiński. Jej wskaźnik spadł z ponad 18% w lutym ubiegłego roku do 2,5% obecnie. Od samego początku celem było zdławienie inflacji przy jednoczesnym, nienadmiernym zranieniu rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. I to nam się udało. W poniedziałek NBP przedstawi nowy raport o inflacji, a 15 marca GUS poda oficjalne dane o inflacji w lutym. Ponad milion kobiet ma trudności ze spłatą zobowiązań, a ich łączne długi przekraczają 26 miliardów złotych. Kwota jest niebagatelna, ale i tak ponad dwukrotnie niższa niż długi mężczyzn, mówi Halina Kochalska z BIK Info Monitor. Przeciętnie w kraju kobiety z problemami finansowymi stanowią ponad 6% reprezentantek swojej populacji. Mówimy tu o osobach pełnoletnich. Wśród mężczyzn odsetek ten jest niemal dwa razy wyższy i sięga 11%. Najwięcej dłużniczek mieszka na Śląsku i na Mazowszu. Rekordzistka ma do oddania 68 milionów złotych. Z raportu Welobanku tymczasem wynika, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, ale rozważniej zarządzają pieniędzmi. Częściej trzymają je na lokatach i rzadziej korzystają z produktów kredytowych. Włochy, Austria i Słowacja to te kraje najczęściej wybierały osoby, które zdecydowały się na wyjazd zagraniczny w czasie ostatnich ferii zimowych. Sporo Polek i Polaków spędziło też ferie w ciepłych krajach, mówi Ewelina Kozłowska z Rankomat.pl. Polacy równie chętnie wybierali Hiszpanię, Tajlandię czy Afrykę, gdzie oprócz znanego Egiptu coraz więcej osób spędza urlop w Afryce Subsaharyjskiej i na egzotycznych wyspach na Oceanie Indyjskim. Popularnością cieszyły się także Stany Zjednoczone i daleka Australia, a grupa wiekowa, która najchętniej spędzała ferie poza domem, to osoby w wieku od 30 do 39 lat. Dolar kosztuje dziś rano 3 zł 92 grosze, euro 4,30, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 5 zł i 3 grosze. Sponsorem audycji był Orlen. Na termometrach zobaczymy dziś od 5 stopni Celsjusza w północnej i wschodniej Polsce do 8 stopni na zachodzie. To bardzo rześki poranek. Weekend na szczęście zapowiada się równie słonecznie. 22,7 trójek. Zapraszamy Państwa do kontaktu. Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet. Za 20 minut, godzina 8, pytamy dziś Państwa o feminatywy. To głos jednej z naszych słuchaczek. Już w 2018 roku napisałam wierszyk, może być już trochę nieaktualny, kawałeczek przeczytam. Feministki dują w gwizdki, premiera nosa zadziera, senatorka ma suknię z worka, polityczka odbiera psztyczka, komorniczka pije herbatę z czajniczka, doktorka chowa stemple do kantorka i dużo więcej. I teraz te zawodów określenia nasuwają głupie skojarzenia. Oczywiste są wskazania płci pan, pani, a nie feminatyw, co elegancki język polski rani. Feminatywy inspirują państwa twórczo, mamy też inne opinie. Ja jestem dyrektorką szkoły w niedużej miejscowości i kilka lat temu razem z nauczycielkami i nauczycielami braliśmy udział w cudownym szkoleniu, które nam uzmysłowiło, że język tworzy rzeczywistość. I jeżeli nie będziemy używać feminatyw, to tak naprawdę nie dajemy sobie, nam, kobietom, właściwego miejsca we wszystkich zawodach. 22 i 7 trójek. Zapraszamy Państwa do kontaktu w tej sprawie. A teraz czas na sport. Maria Żodzik to białoruska zawodniczka, która zaczynała od pracy w fast foodzie, ale od 2 lat trenuje skok wzwyż w Polsce. Więcej na ten temat wie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry Martyna, dzień dobry jeszcze raz. Rzeczywiście ostatnio w świecie krajowej lekkiej atletyki głośno nie tylko o medalach z Mistrzostw Świata w Glasgow Ewy Swobody i Pii Skrzyszowskiej, która notabene będzie naszym gościem w niedzielnej trzeciej stronie medalu, ale także o Marii Żodzik, o której wspomniałaś. To białoruska skoczkini wzwyż. Też wspomniałaś, że mieszka w Polsce od 2 lat i przypomnijmy, że po prostu porzuciła reżim przyjaciela zbrodniarza Władimira Putina, Aleksandra Łukaszenki, i trafiła do Białegostoku. Na początku rzeczywiście łączyła treningi z pracą w najpopularniejszej sieci fast food, ale zainteresowała się nią nasza federacja. Zaczęły się starania o polski paszport dla Marii. Jak wygląda sytuacja na tę chwilę, tłumaczy dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, obecnie wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski. Sytuacja wygląda tak, że czekamy na nadanie obywatelstwa, które powinno być już bardzo niedługo. No i dopiero wtedy możemy zaczynać całą procedurę zmiany barw reprezentacyjnych. No do tego potrzebujemy przede wszystkim polskiego paszportu, no i iluś tam wniosków i różnych innych pism, które sobie wtedy dopiero będziemy mogli stworzyć i zrobić. Wtedy składamy taki oficjalny wniosek do takiego panelu World Athletics, który zajmuje się tą zmianą barw reprezentacyjnych oczywiście. I jest jeszcze jedna ważna sprawa, czyli ta 3-letni okres, może nie karencji, ale braku reprezentowania poprzedniej reprezentacji, który u Marii się zamyka 20 czerwca 2024 roku. Zatem Maria powinna zdążyć na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Jej historia przypomina tę z Krystyną Cimanowską, białoruską sprinterką, która na Igrzyskach w Tokio odłączyła się od białoruskiej ekipy i znalazła azyl w naszym kraju. Zresztą reprezentuje już Polskę na arenie międzynarodowej. Porównując obydwa przypadki, jest jednak spora różnica. Mówi o niej lekkoatletyczny ekspert TVP Sport Aleksander Dzięciołowski. Ona ma polskie korzenie. Jej dziadkowie to Polacy. W związku z tym to jest troszkę inna historia, prawda? To nie jest wybrana nowa ojczyzna z przypadku, tylko rzeczywiście jest to jakieś powiązanie krwi, tak? W związku z tym ja to bardziej, że tak powiem, kupuję i rzeczywiście fajnie, żeby ona w tej naszej reprezentacji zaistniała. O sportowym potencjale Marii mówi nasz wybitny skoczek wzwyż, srebrny medalista olimpijski Artur Partyka. Maria Żodzik jest zawodniczką, która w tym roku w sezonie halowym rzeczywiście osiągnęła rezultat, którego no, od czasów Kamili Litwinko nie widzieliśmy, nie oglądaliśmy. 197 to jest bodajże 5. ex aequo wynik na świecie w tym roku w sezonie halowym. No i to rzeczywiście, jeżeli by istniała taka możliwość i byłoby to realne, a z tego co się orientuje, to szansa na to jest, to myślę, że byłoby to naprawdę spore wzmocnienie. Arturowi Partyce wtóruje Aleksander Dzięciołowski. 197 to już jest niedaleko do 2 metrów. Jak się osiąga takie wyniki, to jest się w ścisłej światowej czołówce. Na igrzyskach wynik około 2 metrów może dać medal olimpijski, po prostu. Maria Żodzik ma w tej chwili 27 lat. Można się zastanawiać, czy to jest dużo, czy mało. Ja tylko dodam, że Kamila Litwinko w momencie, kiedy zdobywała swój medal na stadionie na Mistrzostwach Świata, to było w 2017 roku w Londynie, miała 31 lat. Skok wzwyż jest taką konkurencją, w której można skakać po 30 z sukcesami. Ja liczę, że rzeczywiście ta zawodniczka dla Polski medale zdobywać będzie. Tym bardziej, że układ sił w tej dyscyplinie ostatnio mocno się zmienił. ten skok z wyż kobiet nie jest taki, jaki był kilka lat temu, a więc wskoczyć tam w tę czołówkę jest naprawdę no realne, bardzo realne. Zresztą ona to pokazała, 197 skoczone w Toruniu, to jest wynik, który plasuje ją, tak jak już wspomniałem, na 5. miejscu ex aequo najlepszych osiągnięć w tym roku. Także jak najbardziej to byłaby też bardzo, bardzo duża, o czym wspomniałeś, bardzo duża motywacja dla niej, że może startować, że jej kariera właściwie nabiera nowego wymiaru, taki łapie trochę drugi oddech w swojej karierze. Motywacja ogromna, Igrzyska Olimpijskie. Za pół roku jej świat sportowy może być zupełnie, zupełnie inny, jeżeli to wszystko się powiedzie i wypali. Oby wypaliło, o czym mówił Artur Partyka. Cieszymy się, że będziemy mieli nową, świetną zawodniczkę w reprezentacji Polski. Prawda, to Martyna? Cieszysz się razem z nami? Zdecydowanie. To był Krzysztof Łoniewski. Usłyszymy cię jeszcze niebawem, za niecałą godzinę. Tak, po 8.30 się tu zamelduję z serwisem sportowym. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. A przed nami zespół T-Law i Dzikość Serca. Wszystko również niedługo. Niecałe 10 minut pozostało do godziny 8. Kontynuując tematy ekonomiczne, przyglądamy się dziś finansom przedstawicieli pokolenia milenialsów, którzy narzekają na pieniądze. Osoby urodzone w latach 80. i 90. XX wieku mają powody do zmartwień. Niewielu stać na zakup własnego mieszkania, ratują się wynajmem, a do tego według informacji BIK co piąta młoda osoba w naszym kraju ma już jakieś zobowiązania kredytowe. Na przekór temu ekonomiści przekonują, że to właśnie milenialsi będą najbogatszym pokoleniem w historii. Co na to sami zainteresowani? Nie ma szans. Raczej takiej sytuacji nie będzie. Nie wierzę. A są powody do narzekania na to, ile zostaje w domowym budżecie? Da się przeżyć, ale szczerze mówiąc, z mojej pensji to ja sobie mieszkanie kupię za jakieś 20-30 lat. Musisz na przykład wynajmować mieszkanie, albo załóżmy, że masz samochód, który ci się zepsuje. Jasne, że są takie wydatki, które zawsze będą, nie zawsze będziemy mieli na nie pieniądze. Brakuje. Może zabraknąć. No da się przeżyć tak, żeby od pierwszego do pierwszego coś tam jeszcze uzbierać swojego, ale to też wiadomo, nie są jakieś gigantyczne pieniądze, żeby sobie pozwalać na nie wiadomo co. Ekonomicznie milenialsi mają podgórkę, ale tylko do czasu. Potomkowie tych, którzy odnieśli sukces, już wkrótce będą uczestnikami nienotowanego dotąd zjawiska. Staną się najbogatszym pokoleniem w historii. Tak twierdzą badacze grupy Knight Frank. W Polsce było tak, że od 30 lat my startujemy praktycznie od zera po transformacji ustrojowej. I rzeczywiście to pierwsze pokolenie już się dorobiło, więc faktycznie milenialsi no, będą tym pierwszym pokoleniem, które będzie miało szansę coś więcej odziedziczyć. Komentuje dr Wojciech Świder z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Już jest to pokolenie, które dziedziczy właśnie mieszkania, domy. Te osoby z bogatszych rodzin będą miały co dziedziczyć, co nie oznacza, że każdy tego doświadczy. Nowe pokolenie to też nowe nawyki. Milenialsi deklarują, że podchodzą do pieniędzy bardziej odpowiedzialnie. 80% mężczyzn i 79% kobiet twierdzi, że starają się zmniejszyć swój ślad węglowy. Do tego mniej wydają i więcej inwestują. Prowadzę profile w social mediach i widzę, że nawet osoby młode się tymi finansami interesują. Także myślę, że 20 lat temu tego w ogóle nie było. Łatwostrawność źródeł wiedzy o finansach. Co więcej, są jeszcze takie trendy konsumpcji zrównoważonej, dbałości o środowisko, minimalizacji odpadów. Także rzeczywiście na pewno się tutaj dużo zmienia. Sporo osób młodych się mimo wszystko finansami interesuje. Też się tego właśnie nauczyłem mieszkając samemu, że właśnie wolę sobie odłożyć te pieniądze na wakacje, na jakiś wyjazd. Każda złotówka oglądana z trzech stron. Tak, dokładnie. I wrzucona na konto oszczędnościowe, gdzie czeka na jakiś wyjazd. A jeśli ja nagle z dnia na dzień dostanę 1 000 000 złotych, no to nie wydam wszystkiego od tak, tylko będę wiedziała, że te pieniądze będą mi potrzebne do końca życia, a nie tylko przez najbliższe 3 dni. Nie, no przecież wszystkiego nie wydam. Przecież komuś to trzeba zostawić w końcu, nie? Dla następnych. Dla następnych, tak, tak. Powodów do optymizmu dla młodych szukał Szymon Majchrzak. My rozmawiamy dziś o feminatywach. Jeszcze jeden głos w tej sprawie. Mówi się tak potocznie, że feminatywy to jest domina lewicy, to jest nowoczesne, niezgodne z tradycją. To ja może zacytuję fragmenty, w jaki sposób wygląda litania do świętej Brygidy ułożona w XIX wieku. Tam podają takie sformułowania. Święta Brygido, wielbicielko, oblubienico, pocieszycielko, wybawicielko, prorokini, kaznodziejko, reformatorko, sprawczyni, czcicielko, propagatorko, fundatorko, patronko. No przecież to są piękne feminatywy. O co chodzi? A no właśnie, nie takie te formy żeńskie nowe. Już za chwilę serwis Trójki, ale najpierw Lumun.